إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دن سلمين للجنة التعاون على البر والتقوى ونوك ليكو بل قل أف مقال هاكو دمقال قل يسيرم بيسان أجي المبئر وبيورد موقع سكاد إذن نانجل جول رواي واند إدوين باب عالم هيفا حتى أنك تنبني من جبود دن سلمين للجنة ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أجي مع الله سبحانه وتعالى نبير مطوى يافو دن نانجل ماي من ماي بجول ماي بالإسلام وطن فوفتر مؤين سفرنا من دن نانجل نيو من سفر جو دوميد yati nana men danni men kalsona men kalid men wurtuna men wuri men fewnda men ardi men yalla rokku en rokku julu en baa wonde fo ardi fewbe kala bo Allah ardi julu yalla wa dum fewdo walde wonde fewda no wonde be bonbe en ja foto ne ngalande la ya fo men sabo en bayri dem sal ngal gilay dan ngal meden hay soflaaji fof inshallah ben garti do en e durusaaji meden bulughul maram ibn hajar al asqalani akhar al hufaz sharh tawdih al ahkam لي عبد الله البسام رحمهم الله جميعا رحمه واسعه ايوا ان غونودن كوي دمال جيغولي ان غارينو ها غاينو دن دمال كو فاتي جيغولي كدادي هاند جارتن كود باب الخيار دون بابتوتن حديث من درنن دن كو حديث بتو تيمد جي دي فبان الخيار سن ابو حالا كان كو عبد الله البسام ويكو مصدر من اختار يختار وليس مصدرا من مصدرا فاسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلاله على الحدث ولم يساويه في اشتماله على جميع احرف فعله مثل بنغال نانا بنغال عرفت بل خلت هيئته من بعض احرف فعله لفظا وتقديرا منتر بما والخيار شرعا ويم بما صمغ بنغال شريه في بيء وغيره كن جيغو يكون جوم صبني لغوتي لغيرتي اما فرتد جيغو ولا ونود جيغو خيار المجلس ثابتا بسنة صحيحة ويقتضيه القياس ويسمو جند ويسمو جند كو انجي ينجري هاد انتوا سيرتو دي كمن بلاد فوبيا مهايتي مالك ينكو بنون جبان دوك لول لاو المالك كو بنون جبان دوك ربيد الحديثة وخج عليهم ما ينقروا الحديثة بيئا بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهم والاخر مهم حديث ما ينقروا ان شاء الله حديث صحيحين min tan woni ko wiyata sugungo sugungo ko wulnude jeegu o jeegu wona jeegu tan kono do hewi hal tan jeegu kala tan do ko yimbe fibbondiri en biya ko yimbe kabbondiri enen baddi jeegu ngu ko yeyde dole yeyde gandal awad nani dewi awad nani etit ada aynanami en baddi dum ada mahanami ada fewnami badden ha kawren tagaldum goto men subno goddo o e wulnude e wasi wulnude de wasa de feewi ma sey feewani ma ko nanti hen kono to bangal jeegul tan ko dum wonno inshallah jono bo halan ma o wi ikhtilaful ulama o fuddori ko lural andube o wi tan mana khiya subgo dum ko sheria na sabitin dum kadi so hutrama jie godde mana haydo jial ala do hutorte do ko yete giyas fondude jiale ko ala jial o wi na fodi wande وفي جمهور من الشافعي والحنابلة على صحته لأدلته الثابتة ويكتب بانغال أندو بشافعي ينكو بحنابلة ينكو بيكو إن السلي سبو الدليل لا جمهور ثابت وذهب المالك إلى عدم صحته ما الله المالك لن بي الله واتذبوا عن العمل بأحاديث بأذار ضعيفة ويكون غنطوجي بن جدنون كونوكو غنطوجي لؤدي منها أنها خلاف عمل أهل المدينة وانتظمنا لهم دراغوا الليين بمدينة المنورة جمهور إنون جابي den jabi no be den ged hikmatuhu wi nyanyal holko saabi si indo sumgo ina wade dal ibn al-qayyim wi kiri tabitini sumgo jonde en jeegu dum ko nyanyal e maslaha wonande kambe fi gondirbe be mbele goto mabbe ne wele wi luy timmudo mo ganduda ko dum Allah sharri illa anta kuna tijaratan an taradim minkum so wana taw ko njulago onon belondir dum no wayi wasde e wadede e seedi yo na wawa suwindede sabu oy fimne nde ina wawi bettude neɗɗo tan taw joomum miccaki no feewi, taw joomum yurnaaki e ɗo banngal qiima o, wadde e moƴƴugol oɗo sharia e timmugol muɗum waɗi wadde fimde nde ene waɗi joomum so ƴeewtindiima e hoore mum. Joomum ko nannoɗo hunde tan a sokki heen, walla ni o dañiimi ko jinnoɗo soodde ko wigoodi mbiɗo maanel dumbo walla ko nanndi heen. Ɗum woni ɓe njuurnito ɗeeɗo geɗe mbele gooto e maɓɓe fof ko faati ɗum ko ina waawa heɓitaade e wallahu alam. Ngaren hadise hadise meɗen galiɗo hadise batuɗo temedde jeeɗiɗi e tati wan abi hurairata radiallahu anhu qala qala rasulullahi sall allahu alih w sallam man aqala musliman bay'atahu aqala llahu asratahu rawahu abu daoud wa bnu maja wa sahaba bnu hibban walhakim. Abu daoud yetni ɗum tonngoode e ujunnaaje tati temen nayi capanɗe jeegom, ibnu madat yaltini ɗum tonngoode ujunnaaji ɗi temedere capanɗe jeenayi jeenayi, ibnu hibban yaltini ɗum tonngoode ujunnaaji joyi capanɗe tati, hakim mustadrak ko yaltini ɗum tonngoode ujunnaaji ɗi temedere capanɗe jeenayi e goo, l'imam albani o sellini ɗum e deftere sahihul jami tonngoode ujunnaaji jeegom e capanɗe jiɗi e goo. Ɗum tan o wii e hadis o kala neɗɗo aqaala woni guurtuɗo guurtuɗo juulɗo jeygu mum ma Allah wuurtu mbo e pergitte makko, ay wuurtude aɗa wuuri ha jogonno yamde neɗɗo nanguma ɗum wiyete e asratahu yomu fergito asarɗe mbaɗa foti fergitaade, fergitiiɗo ha ɗiɓe fukkaade arda hunduko walla arda goɗɗum ko jogonno gañaade tan keftoɗa e mum waasa yaade, walla no yimɓe gabbirtan e tappi an ɗuɓe jooni bangal jammaratuji tadi yaasna ko nanndi heen tappi njehanɗa wonande are pour uji kewi haaɓoɗa tan koyngal ma yaha aɗa jogonno teɓɓitaade neɗɗo heɓɓita ma, ay ɗum mana ɗum wiyete asra ɗum wiyete wuurtude neɗɗo wuurtude neɗɗo eɗo taatinoɗo jogono yamde. Jooni no annene ko haalde ko firti ko neɗɗo soodi e ma huunde walla yeeyima huunde onim si njaɓa wuurtandemo nde koyi sa waɗi ɗum ma Allah dande e yowmal qiyamati ɗo ponnoɗa yande. Enen nganndi toon so neɗɗo ceɓɓitima toon tan fayi ko jeeyge, jooni noon ponnoɗo yande jeeyge so Allah dandi ɗum. Allah wi ko ɗo malal haaji ko man suhsiha ani nnaari wa udkila aljannata faqad faaz, mo Allah dandi e jeeyge hewnaani ɗum aljanna onmi malaa. O wi fayidaji tan nanngatiiɗi e oɗo hadis, o wii fi charhe l iqna gooto seeremɓe o wii al iqalatu faslun lil aqdi, mana o wii nguurtiigu ko firtude njeygu mana fimde nde, sabu kañum ko rafu ko ɓamtude hunde nde e ittude laysata bay an ɗum wona njeygu. Ɗum noon ruttikoto bangal malikanko en njaari iqala ko baɗon saani ferɗe carte ɗe jeegu ɗi fof no carɗe heen to banngal nguurtiiɗu, yo taw wona waktu karmuɗo yeyde en, yo taw no waɗi weluyi en, yo taw no waɗi ɗum, yo taw no waɗi ahan. Fayida ɗimmo o oyi ko ina yiɗana nimsuɗo o, sabu ko aadi e damal ko mana aqala musliman bay'atahu aqala llahu asratahu yowmal qiyama, kala neɗɗo guurtuɗo juulɗo njeygu mum ɗo nimsuno ma Allah danndumbo ma wuurtu mbo e ɗo wuurino fergitaade mana feɗɗitaade jeeyge. Fayida tati mbiyo tati woɗi ilal bila shuruɗi bay en, o wi to banngal ɗum o wi nguurtiigu ina sella taw wonaa ceerɗi njeygu, kono mbiyo maliki kon koɓe ko ƴewna noon mbi, sabu kañum ko firtude fiɓnde nde wonaa njeygu ɗimmu fata sehu fil bayi walaw qabla qabdi hi, ina sella hay so ndoko adi nde o tamat nen ngandi neɗɗo waawa yeyde huunde hatende banngal ñaamdu o waawa yeytude ɗum sonaa taw o heɓa, amma to banngal nguurtiigu kadi ko noon saɗa wuurta kadi yo taw a heɓii ɗum. O wi fata sehu fi makiri o mawzuni o maajuudin o mazuruin, o wii to banngal nje nguurtiigu ina sella huunde makkiil woni huunde mana ɓeteteende, mawzun woni huunde peeteteende, maadul woni huunde limateende, masrub woni huunde dirateende ko banngal leydi walla comti en ani koomi noon ɓetirtee bi gayri kaydin wa wasnin wa addin wa zar'in. Wuurtee ni tawanii so en nguurtii en limtotaako en peestotaako en ɓettotaako en limtotaako en ndirotaako wakulas annaha la taakulu shurut albayi wa ahkamihi, o wi kañum ko raɓɓi tan kañum wonaa ceerɗiyeeji njeygu wonaa ñaawoje mum mbiɗen ɗum ɗo fof ko maalikan ko mbii noon, sabu kañum ko raf fittude tan maana ko ɓamtude fimde nde e ittude fimde nde. Fayda nayi ɗiɗi o wii ko nguurtigu waawa sellude tawii ina ɓeyde e ko ɓe kaaldunoo ko walla ina ustee heen walla e huunde wonde, sabu ɗum so wontii ɗum han kadi nattii wonde nguurtii ko njeygu ngonngu ahan. No waanoo nii tan wontiiɗo wonno alaa ɗo yaano adduga ɗum ɗo addu kaakalon da kalisma walla addu kalisam da dum do dum woni ko wi taw ala ustitaka be taake en so na taw on fere bang ko ko rondirno dum jeltin ko gol no fere ko nendi hen dum bangam faydi jodi jo ma hasala fil bay'i man ko auto wonno wa jetti auto to onam di ko sodane carburant onam di ko maye bane chauffeur ko nendi hen e den fere bang dum wona jetti to heje am ko wonde fere di umna e ma pamla mari ko be kal ko ndigi fayde joyiji o ma hasara fil bay min kasbina bo addibo wi joni non ko faggita e jeegu he walla bamti hen dum jeyaka hen fawlil mushtari li hadith al kharaj bil dhaman hadith al bukhari to mari jona de chamde sa pouli musin el to mari u jona chamde de chaban de chaban de tati ego ana samande e kanko ko na soli ko o soodi waso o yihi o yi an kursi wardi tan to jeena roso imi je jinmi ko haaju je wi Allah jitu wala dam hol wonno hen biri Allah ko nanjel gel ban wala galle o hodi no hen jinmi ko wursu e wallahi kalis ta de kalis tan jitu galle man edum wala ko banno wuti wonno nyaaso re man de gel wala ko nasko amma hasala min al mabi min nama'in mufassil wala ni jibini ma na ko nandi hen wi nama hu mustahiqun bi zaman al mabi muddat baqa'ihi sabakan ko reeni dum andal mushtari Allah ya qala ko jogi no ko أم جوجي هكذا نفترى دم إن شاء الله إيه والله أعلم حديث من البرسول التامد الجليل أنا يعني ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكان فكل واحد منهما كيب الخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وفقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ للمسلم فوق وقتهما إلا ابنه ما شاء الله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وإن الله صلى الله عليه وسلم بيسو يم بديد ورب بديد ويكون مفهوم الله ورب بديد واب يندر وصبور ورب بديد سورة بديد سورة كتب سو هيو بكي جالا فوق ونر معنى ووجي تن يه يندر بجي يه وطن بانج سيانغو بانج جوالد دموني معنى لن جي يندر يه غورت يمات فوق كانكو جي يدو يشوارو غورت مفونة جوكي سومغو روانتو بشيراني خابن قنجي لغوتي walla goto mabbe sumna goddo gorno be ceeri ko gorno bi ah ya do kon do murtin he wadde bangal piestaaji dokuma 72 bal tata ya mara mon tay otoma tay fi mu iten yaar hen yaadan hen gartira jetta gor walla ko nanti hen walla fayid ndutina de gede ko nanti hen bala non walla kadi neddo client mudum soji mar mi da mar mo tawda mar ko wona dum walla ni adani goddum gartira na joom insha Allah de gede fof muna o yi khayra hum al akhar o yi so goto mabbe sumni goddo o min jeeyi ndire de hen o dum waddi dum firti woni dosgal wadde al amru shari'atul muta'aqidin firndi ko sharia wona ndi firndirbe sabu jumra li wafu bil anna la hada kana mas'ula aha bu jum yarni ko bara min dum do mi jeya ko jewdi al yatim jewdi kala min ko do so neddo soodi ala fof ganda mi dum dere bol wona nef ci misalam dum neddo so wala soni yetta suida dum nen ngurtu la hen ko nen wala ko mbay wadde fo inshallah kon do be mbay fitindirde hen fof ko be bay hawri hen fof an kadi waddi wajib al bay jono so tay be ceeri tagal ne be jeewindiri ala mabbe daccudo o yimi jeewu ngu waddim wajib al bay o do wi hadith ko bukhari muslim kono mi mana kongol ngol ko kongol muslim hadith menen dewre hen batul semede jeeri e joyi wan amir ibn shuaib an abeehi woni muhammad mana ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص ونجدي وابن عبد الله بن عمرو بن العاص شو ابي انا ابي ايها الان باب رقم محمد ويا وين لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقه خيار ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستغيله رواه الخمسه الا ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمه وابن الجارود وفي روايه حتى يتفرقا مكانهما فوقت نجي غنوكو غري بنيد madina wona ko ron jeegu ala fof ko be kiddi hen lamde labbe mashallah ko gamru amru bi shuaib wi mana o jetti e ba makko e bana o jetti e tani ko yonde wi yan tani ko dum tede de woni la sallallahu alaihi wasallam wi jeedo ba yi woni jeer mubta e chodo o wi kambe de goto ma fon jigi sumgo so wana taw ko ko hello safa taw ni hello hello woni chogu tan chogu sumgo dum ko dalde jumaa labbe shahri da galle nani lewru jewa koda hen ha jewa son fini ma oto nani bala hen 72 bala hen 24 ha jewa sen fiyam ko nandi hen o wi daga ki non goto e mabbe anje tan hade goddo wurtit tan ummo do yahatu arta ويقول خمسة هدرس وياهم خمسة في الإمام أحمد السنن الأربع يعني أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي ماني ودار قلنا ابو الحسن دار قلنا كجيب ابن خزيمة ابن جار بيرفو كبري حديثه تيتو بن جلسين حديثه أبو داود هدرتم كتونغوار وجنا تلك تيمن نايت شابن إجو إجاكم ترمذي يلتني بو ما أنا كتونغوار وجنا رتيمن جدي شابن نايت جيدي نسائي يلتم كتونغوار وجنا جنائي اتيمن نايت شابن إجاكم الإمام أحمد يلزم كتونغور جونا جيغو ما شامد جيغو ما شابان جيتي دي دار قلني يلزم كتونغور جوز مانا دفتر تخبير كتونغور شابان جوي ابن الجيار يلزم كتونغور شامد جيغو ما نوغاس أما الإمام البايحق يلزم كتونغور مانا جونا جي ساب وشامد جيد نوغاس جيناي الإمام الباني سلين سيه الجامع تونغور جونا جي دي شامد جيت شابان جينا ايناي جونا جي جيغو ما شامد جيغو ما شابان جيد اتتي ممتن لو فايدة جوة حديث البارك كم حديث هذا يوم كوتشيلو له جون كهكا جو حديث عجيب دي كالسن حديث ابن مارو حديث أمر بن شعيب بن أبي أنجده جد أمور فرجن مرتين ويدا ما أنا كم قال بصر رحمه الله حديث عجيب له ويقول فرد فما شيء ما جسنا ويكو ونون جيجو إن ولا سوى نت ميتشك سوى وتاني هن هكيل من بلا تفكر ولا تروين سوى بمعنى معنى نمشي جاراني هن جمجم tarawih ini muni sahaja walau dia sudah ada sam, wujud jurnal kamu jadi walau coro onimsa, ko hule ko fanduri nohengko, jurnal syariah ni jadi awal ni bu muda, mungkin dulu ayam buai firtinji kungku, pada muda nongko orang tu injuri do, orang tu kamu bebe cerai, ejon de water, gosel mac telefon jugi hati, subah de ulu de film dene walau firtudi do. Faida jim o wi so tayi be ceeri balli mabbe ceeri e jonde de ko adinde be firtata jeegu waddima an hadis sallallahu alaihi wasallam qala al wazir wi be kawri an wonde so tayi jeegu waddima be charondiri ko alda e sumnude goto mabbe hay goto mabbe waawi de na ruttir dum so wana taw ko ayibu ayibu nako band vi faida sata bijo o wi kambe fibondirbe be sondo be kawri no wonde e be fi e be fukka sumgo ngo ko adin de be ciyarata o gabla safar li saqad ana way won inshallah won bi dana wujum yuf bayu fe bayul fara istad al khiyar firtu ko wiide sumu ala hen ngurti ko ala hen sala jum wi non inshallah wala ni be jeen diri wonde goto e mabbe ina jogi sumu ko kadum kadi waddi mum ditan woni abdu siratu musa ak den qaida qanuni wes sabah goto me fon jogi hadde kala do be bayi hawrudi hen daki e musulma la shuruti no wi e maana maqufa la umar sondo goto e mabbe non fukki sumgo mudum e goddon jogi haa ha sumi soodi ma tetta ko bangam ko rasu wala mi min de tin wurta fayda nay diji o wi sharia dottaani mana fodde ko be ciirata ko wala fodde adu sa mertel gum ko nedo yidi hakul mabbe walla yi da ay arti walla yi nitti yar walla yi sar yar walla yi juuleje e wadde ko yimbe biata ciir gol tan dum no way wonde insha Allah nje gungu mana ina wulo rono fasana ifi sahara ba ayu ab tafarruqa woddo ide der lad non nyaawé ka ciirla aha wala ma fufay ben mo fitine ko e wala yanti de der suudu fuxuru wala ngabule so buru tawde ko nandi hen cagal nabi ciir dum do fona woddina jeegum ha son no do escalier cellim son amule so ngabidu escalier ko nandi hen fayri jeedi jo ko ina harmi ciir de nde ngam yiddi wulnude nde bum wotana doga wayatan jubida haaji ni wadi bubu tan ko mere oto on wurtudi sabo bandi ko yeendire on ko wona non foti wande in la salam wala hidda hu an yufariqahu khashyat ay istaqila ida gaaki de wasira ta makko hul de hada makko wurtudi e li annahu tuhilu al isqada ghayr ma na haqqa ghayr al wajib sabo non ko ina it ma na ko ina adana fukku gol hadde mo ganda wona badi isqada haqqi al ghayr al wajib ma na firti ko wala ko kirin adana mo mana hadde goddo mana badido jom hutara hadde mo qala imam ahmad wa imam ahmad ubi yahrumu tahayyul li ibtal hadde muslimi ay li annahu ta'id sabu tahayyul innahu tahayyul kay jom wa li annahu tahayyul li ibtal haq alhamdulillah man li ahmad jinna alhamdulillah bil alamin imam ahmad ubi in harmi wad fer fewju jana fukir hadde jul adan plan sabun madiko yakhsh ko haram عليك نقول أي مورد في أمانة ويتفق السلف ولا أن من احتال على تحليل ما حرم الله استعلى ما شرع كان سائيا في دين الله بالفساد ورد ابن فرام ابن قيم مورد قال له في وند أن لو لأجيب فون كوري ك kala neɗɗo baɗɗo plan baɗɗo feere mum tan mbele mo dartina ko Allah harminno walla emo fukka ko sharia laawni o wi oɗo ko bonno woni aduna sabu l'islam deɓata ɗum inchallah hadde ɗum ɗo no wino ni yahuudi no mbaɗno ni hade mbiyama woto ñaam ɓellere e ɓe ndendini ɓellere nde ɓe ndendini ɗum ha rendi ɓe jeeyi ɓe ñaami kaaliso to goto saɗama ñamdino kay selta ñaama kaaliso sono ko séri ittitim ɗum tofo wiyata ni wonaji tun fatakatahu mahdura wa rakasu fi zibri lildarura ande dowamnina ko nanti hen fayde jeegomiji ɓuuru wo kanaji mi an ey wojitami ayni fi mawdin wata o gondi ɗo nokku goto mimma yokkide annal mourada ɓe tafarag wata farru bil abdani waɗa ko serde ɓalle ɗi physiquement wona haala tan kama dahaɓe ɗe hinna hay qala alkhatabi o wi oɗo siyarnaji o wi wala hada amru nnasi wofu ahli lluga o wi ko ni de yimɓe gandiri e aada kadi joman ɗemgal en wa dahiru lkalami annahu ida qila tafarraga annasu kana almafhum minhu attamayiz bil arsan soami mi ceeri tan ko mana falsorade ɓalli maɓɓe ɗi qala abou barzata wa bnu omar al aslami andaɓe sahabaɓe atafargo bil abdan mana kamɓe ɓe jaari ko serde ɓalli maɓɓe ɗi goto maɓɓe fo woɗɗo goɗɗo inchallah woni bil abdani e qala alhafiz wiyama hafiz anko ibnu hajar hewi noon oyi wala yalamu wa yalamu lahuma mukhalifina sahaba yimin tinani tawi won lundiɗoɓe wo huwa kadi qawlu ljumhuri min asahaba ko heewe sahabaɓe wattabina ma mbaadama ko noon mbi e wallahu alam e qala nawawi o man qala bi adamihi turaddu alayhi lhay taruddu alayhi lhadisu sahiha kala kalɗo noon mbiɗo noon ko tafarrug wona ɗum ɗo fandita hen o wi ko hadisaji celluɗi no dutta ɗum fayde jeeɗi ɓe yo qala ibnu alqayim ahbata shari'u khiyara almajjid fi lbayi hikmatan wa maslahatan lil mutaaqidin o wi sharia de tabitini sumgo jonde e jeygu ɗum ko ñeeñal e maslaha fiɓodirɓe ɓe o yahsula tamamu rida mbele timmugol weloy on timma caradahu llahu taala fi jomiraɗo illa an takun tijaratan an taradin minkum no allah wini sona taw ko juulago on ɗo haalno ko ɗo harmi ñamde jawdi neɗɗo sona kaw tijaa an taradu minkum fainal agra kadi yeeɗo batatan mi gayri tarawin saabu fimdena yana tawa neɗɗo miccaki no fewi yurnitaki ɗum wala nadarin fi lqima ƴeewatani kadi coggu ngu fabtara ma hasinu hadi sharit lkamil ɓeniɗum an yajala lil aqdi amadan yatarawa fihi mutaaqidani goto maɓe fo yurnito ɗum ɓe ƴewtinda hen no fewi woli yestadrika kul wahidin ma fata goto maɓe fo mbele ko fatori ɗum ko beele ene heɓito fayde jeeti ɓe yogala al wasir ittafagola anna khiyara al majid la yahbutu fi l aqdi allati hi gayru lazima o wima ana ɓe kawri wonde sumgo ngoɗo de ɗum tabittaɗo fimde ne wona waɗɗinde ko shiri kati wol wakala ko wayno dendal eko wayno wakala ne ko nandi ɗum natani kama tafagola annahu la yahbutu fi l uqudi lazima saabu ɗum ko wakala ko hen waɗɓe ha gayni ko nandi hen shirka eko nandi hen jogui juɓɓutum jiɗani jeeri ano la yahbutu fi l uqudi lazima allati la yuksadu fiha al iwadu kan nikahi wal hul o wi kadi fiɓle kadi baɗɗiɗe ko wayno dewgal en wiyataka kumi dewgal so tawi en welaka mbat itten wal hul walla ɓurɓe ko nandi hen khilaful ulama o yimɓe adda ɗo seeɗa tan ko andoɓe lurdi o dahaba jumhuru l ulama min asahabati wattabi'in mana ko heewi e anduɓe sahabaɓe tabi'inaɓe e alma meɓɓe ɓe mbi wonde khiyaral majlis wonde sumgo ɗon ɗo ɓe gona e jonde nde ɗum ko hunde tabinde ɗumnat ina e sahabaɓe ko wayno ali ibne abbas ko wayno abou hurara ko wayno abou bardat asani e tabi noon ko wayno saydi ibne musayb wa ata ibne abi rabah wal hasan mana fiyama ko hasan basir tawus wa chaabi zandal wa zohari min al aimmati koto banggal allah meɓe yaruɓe ɗum layth ibne saad ul ausai imam wa sufyan ibne oya wa shafii wa ahmad wa isaqa ibne rahway wa abou saur wal bouhari wa kathiru min al muhaqiqin dalil dalil aji maɓɓe koko ara ɗiɗo hadis aji celluɗi laaɓɗi ko amma imamani abou hanifata e malik ɓe mbi ko ɗum tabitani ɓe gaddi hen gantuji gahutorade ɗiɗo hadisaji kono wi ko gantuji looɗi anduɓe salinoɓeɓe ɓe jaabima hen ɗum inayi tongudi inayi gantuji mabɓe annal ahadis ala khilafi amali ahli madina nde goo hadisaji ne lundire ko madina koɓe gadori wonde wiyare wonde khiyaru majlis ala khiyar ko maɓe kawra hen tan e golle mabɓe noon ko hujja o wi wiyama ko heewi hen min ahlil madina yarawna khiyar yimɓe madina ko sabu ɓeɗo haalat ɗo ko madani en koɓe noon ina hen sahaba jangtaɓe ɗo ɓe ina taabi en kadi sayno sayi seydi taabi en ko madani en gala ibne abdulbar hafidul maghrib o wi la tasifu dawa ijma ahlil madina fi hadi l masala o wi ala fo ɗo sellata neɗɗo wiya wonde yimɓe ne kawri e ngal ɗo gueɗa saabu saydi ibne musayib ibne jihad ɓeɗo ko min foof hayal madina rowi anhum al amal bidalik ɓeenno habra wonde ɓe gollirannoo khiyaral majlis wadde honno wiyete wonde ijma ahlul madina fi ewlo masala hada mudal sella sa qultu ala fardi annahum mujmi'un hay sonni en bini bom wonde en wonde en parlini wala mana en bidi sik poza wonde ko dento ko be kawru bilina niwite fal ijma' mabbe wana hujja sabu hujja ijma' al umma allati thabatat laha al isma ko hujja mo ganduda deenala ko enna ko bada wona nasu qalim zade lil aid wado wi jom mo goni o yalhaqu ijma' ahli al madina laysa bi hujja o wi tay ko gonga dento li madina yon ko be tay hujja nan dani madina zamanu di malik en dento madina wayli manon zaman yazid faytabal wala ni gilay zaman usman warani ni gan ijma' ti wonde do ajad al ulama wa afadu bir radd ala shubahihim o wi andube non mojji mojji ni be pewndi e jabaade dido shubhaaji wonde ko be do be nan sido di be mbidi e duttirum hadisaaji selludi laabdi Allahumma waffiq wi thani wi no awlan ko hadisaaji ngantuji bi dal dimmal ngal awwalu tafarrug bi annahu tafarrugun bil aqwal kambe mbido ko serde ko nguli wana serde mana balli wal faraa'u min al aqli gas de fimne de so gasi tan gasi hamal al mut wa hamal al mutabayyin ila mutasawiyin mana li annahuma ala sadr al bayt wa hamal al mutabayyin ala al mutasawiyin mutasawiyin o yiwadde ronde wadde jeeyo be konko neddo yeetundirobe ni sabo kambe foko hore jeey si jeeyo ndir ko yewi wadan ko yeetundirobe ni ala sadr al bayt wa hada ghayru mahallil munado fudi hutre zalika anna ulama al lughati adbabu ala anna al mafhum min al tafarrug wa tafarrug al abdan non bin bin sahaba be ko bin ko waydan fa nasul hadith ya ba hada al ta'wil hadith o kal jaban do fa fi wa ima fa fi ba'd al riwayat wa ina al mutabayyin bi ghayr ma lam yatafarraga illa bi akhyari man sunna ta bi akhyar na sahihain wa ilum do ko ittini ko fa mafhum al ghaya wal ma'na al mutabayyin bi khayr ma lam yatafarraga le jogi won ton yidi sumgo don do be ciyaray so sey bi ciyiri han kadi fu sumgo go gasi wala jimal bay illa bay khiyar ay illa bay ashar bay ashar fi al khiyar fa in al khiyar ba'du ba'din wa yaddu yin bur hayyun tab ha bal ha bal kaja won la jangal be piyo dir hakkuni mabbe ngal wadde lural e dum do ko boy ngal en gandi ngal wona kessa kuti barki safatin tabila winda mana en kelle judde e wittundira mana fe dalil kala hen goto kon non ko benni ko dum woni ko tan ko tongi dum inshallah e wallahu aalam hadith meran batul chemede jidde jeego mani bi Umar radiyallahu anhu ma qala zakara rajulun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda fi albuyu abi kan wa chuk daiman ko funtete fa qala idha bay'ata fa qul la khilafa muttafaqun alayh sayo indira matan wi funti ala hen o do hadith bukhari muslim jeltin bukhari yeltin tongode ujuna jidde chemede nay sa poyna musimi dum to ngodi ujuna rete men yu chapanta ete fayda jam jete wala hadith ari sunan an anas anna aw gorko gorto mi yi zaman allah sallallahu alaihi wasallam kon non ko neddo tan mo anda tingi da hakille hadu jono kuri mo garen allah sallallahu alaihi wasallam bi o kala yi ko funta je allah sallallahu alaihi wasallam no dimbo hadi mo yewi yeyde de allah sallallahu alaihi wasallam yi so illa asbir ala al bayt أمانا لا أصبر عن البيت وجون نبي بورسيا بورسيا الصورة ومن واو هذا الكلام هو ده كلام جين ذردا إذا كنت غير تارك البيت فقول ها هو ها ها ها ولا خلاف ها ها كوي فونتي على هن الباني يسمين ما نفهم قد أبو داود يسمين قد وجون ناجي ترى تامد جي إجو ابن ماجد يسمين قد وجون ناجي ده تامد ترى تبان جي إني إمام هو جين قد وجون سفودي وجون ناجي تامد جي ترى تبان جي إجو إيه imam albani selni dum e sahih e da'if sunna bi daud wa da fa'idim watan hadith o ina tabitini khiyar alghabn wal yutih sumgo nedo kewdo funtede e jeewu liman kana la yusinu ma kasata bo wawa cogguri anda ko jeru so tay funtama e cob e sodde wala yeede dum jogi hadde rutinde yeede de yeyaane de wala sodane de e joomum urtono cogu makko so tawi o yeeyi ko noon kadi inchallah faysa tabiiji o ko ina tabiiji wonde khiyar alghabn ɗum woni ko wiyete ko sumgo neɗɗo paɗɗateeɗo woni kewɗo funteede alghabn alladi yahruj an ko yalti aadana wona kadi ɗum ɗonata noomri hasama amma alghabn bi shei lyasir alladi yajri aadatan bayna almutabayyin falaysa lahu i'tibar saan ɗum daña so wardane ko muy sa ɗum ɗo wona ɗum heta ko neɗɗo kadi daa'iman ko cogguli bonɗi jogi فإذا نبي جو جمهور العلماء منهم الحنفية والشافعية في الأنبياء ذهبوا إلى عدم ثبوت الخيار بالغاب في الأنبياء جملوا على الإمام أدلة نفوذ البيع من غير تفرقة. ولن جيكو نقولوا كوالدا يسير لوتي فونتيري واسي فونتيري بنجابي ما هدي سادي مي سما اورا غور فجيدان او كونان تشلو هذا ونان فون ركدم على كون ابو سلا يعني كسر في السبيل ما اذن له وهي قصه خاصه من عند لا عموم لها وعبدنا هو ان غور فون نفسر له اما امام مالك امام احمد عندي كو ان ثابت سو تاي جوم كو فونت تي ادي جوب انجي جو ولا شوب ولا شود ان جابي اما الغب اليسير وين تاي نون كو فونت غول سيدا غول عاده ان من ان دونك بول فوج الديفرنس مين كو تشابان جوي سام درنا كو نندي هي ويدوم تسكتاك ان شاء الله. فايد جوي فيديو الغبن محرم لما فيه من التغرير والغش المنهي عنه ويحرم تعاطي اسبابه ويما انا فون تيدن دي ان هرمي سابو كومت غول غونغول هين اتوب غول وني ترايزون غون هينو دوم وادي سبب وجين هرمي فون تو دهن ندو. فايد جوي فيديو اغد الغبن صحيح ويما انا جي غون سيلا نون so tawi kanko punta do o jabi e dum haydar so welam kadi o namdo takkuti takkuti woni ferere o yeyi hunde jarore ujunnaaji sappo yeyi dum ujunnaaji joyi on be namo hen hunde o pira non e dum ne jabi inshallah walla ni kanko ko soodi ko jarandum on rufta ko hen hunde لأنه لم يفته منه جزء من المبيع معنى ويقع عقد الغضب صحيح فإن أمضى المغبون العقد فليس له عرش مال إمساك طيب ننجي سنكت والله انت كت لأن شاء السؤال كنكو ها أجاري سنكو سيئون ووي سنكو رتند والله واحد رتند وعد داني الحقون دو من الحقون دو واني جبت تفكو دي انت سنكو يلي عرش واني تفكو دي واني كو برتي كو ورتي لهم ستايو كنكو رتي كو برتي ورتي ستايو كنكو ييكو منك أبيدني ay dum so dum do kawri hen fo ala ko wona dum ko xiyara ko men ko dum be jaran dum kundi lazim ala lazim tan ko jabde salade de e wallahu aalam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.